Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 stycznia, jest 9. Serwis Trójki o tej porze przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Nie, nauka rosyjskiego czy wyjazd do Nowej Zelandii jest trzecia opcja. Więcej pieniędzy na obronę, mówi szef NATO przed szczytem sojuszu w Helsinkach. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna zająć się mediami, które szczują na Jerzego Owsiaka, powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. Chce być kandydatem osób rozczarowanych, powiedział w Trójce współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Apel sekretarza generalnego NATO o zwiększenie wydatków na obronę. Mark Rutte, który spotkał się wczoraj z europosłami, w dość osobliwy sposób mobilizował sojuszników. 2% PKB na obronę, czyli natowski wymóg, już nie wystarcza, podkreślał szef sojuszu. Teraz jesteśmy bezpieczni, ale nie za 4 czy 5 lat. Argumentował Mark Rutte i wzywał do podwyższenia nakładów na obronę. Jeśli się tego nie zrobi, to lepiej już teraz zapisać się na lekcje języka rosyjskiego albo wyjechać do Nowej Zelandii. Sekretarz generalny NATO przyznał, że zwiększenie nakładów na obronę może wiązać się z ograniczeniem wydatków socjalnych, ale podkreślał, że sytuacja jest wyjątkowa. Rosja, która napadła na Ukrainę, przestawiła gospodarkę na tryb wojenny i jest poważnym zagrożeniem. Szef sojuszu przestrzegał też Unię przed tworzeniem barier. Apelowałby firmy spoza wspólnoty, przede wszystkim z USA, miały dostęp do projektów rozkręcających przemysł obronny w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Donald Tusk przyleciał rano do Helsinek, gdzie weźmie udział w szczycie krajów bałtyckich NATO. W trakcie szczytu będzie mowa m.in. o zabezpieczeniu strategicznej infrastruktury podmorskiej, wzmocnieniu tam obecności NATO i zagrożeniach wynikających z rosyjskiej floty cieni. Rano podczas briefingu przed wylotem szef rządu przypomniał, że pod koniec listopada Polska zaproponowała w Sztokholmie wzmocnienie kontroli na Bałtyku z udziałem państw bałtyckich w ramach aktywności NATO. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna zająć się mediami, które szczują na Jerzego Owsiaka, powiedział w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. W ubiegłym tygodniu usłyszał zarzuty mężczyzna, który miał grozić prezesowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 71-letni mieszkaniec Nowego Sącza motywował swoje zachowanie reportażem w telewizji Republika. Zdaniem Marcina Bosackiego takie materiały przekraczają granice wolności słowa. Kiedy telewizja Republika mówi, Owsiak ukradł pieniądze, Owsiak należy do grona milicjantów, ubeków, jest wrogiem narodu, to już jest moim zdaniem celowe, manipulacyjne rozpętywanie nie tylko hejtu, ale kłamliwego hejtu. Marcin Bosacki dodał, że ofiarą mowy nienawiści padł także tragicznie zmarły prezydent Gdańska. Paweł Adamowicz został zamordowany podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zmarł 14 stycznia 2019 roku w wyniku zadanych ran nożem. Adrian Zandberg z partii Razem, startując w wyborach prezydenckich, chce być kandydatem osób rozczarowanych ostatnim rokiem nowych rządów. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Przekonywał, że chce być alternatywą dla dwóch głównych nurtów politycznych w Polsce. Chciałbym, żebyśmy w tej kampanii prezydenckiej w końcu przestali rozmawiać o tym, że Tusk nie lubi Kaczora, a Kaczor Tuska, bo to już wszyscy wiemy od 20 lat. Tylko żeśmy porozmawiali o tym, na co jesteśmy w stanie się umówić, jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe. Całej rozmowy z liderem partii Razem, Adrianem Zandbergiem, można wysłuchać w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Zbiórka workowa, dodatkowe kontenery czy tak zwane rebutiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca gminy do aktywności w sprawie zużytych ubrań. Od początku roku tekstyliów nie możemy wrzucać do pojemników ze zmieszanymi śmieciami, ale powinny być one odbierane przez samorządy w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W rebutikach możemy podzielić się z innymi swoimi używanymi rzeczami, mówi wiceministra Anita Sowińska. Nadal można oddawać odzież w ramach zbiórek charytatywnych. Chcemy zachęcić gminy do tego, aby wspierały zbiórki charytatywne, bo oczywiście my nie likwidujemy tych zbiórek, ale trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że do tych pojemników, które są, wrzucamy tylko ubrania, które nadają się do użytku, czyli nie wyrzucamy takich, które są poplamione albo są dziurawe. Tam wrzucamy tylko te, które można po prostu komuś rzeczywiście przekazać. Ministerstwo Klimatu wysłało list do niemal 2,5 tysiąca gmin w całej Polsce z przykładami dobrych praktyk odnośnie utylizacji albo przekazania zużytych tekstyliów. Klimat. Obecnie 27% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, 23% to energia wiatrowa, 4% wodna, ponad 70% pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, czyli węgla i gazu. Na tę chwilę zalecane jest normalne użytkowanie prądu. Od godziny 19 do 20 sieć będzie przeciążona, warto więc w tym czasie ograniczyć zużycie prądu do niezbędnego minimum. A mimo ostatnich opadów w zlewni Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii w województwie warmińsko-mazurskim nadal obowiązuje susza hydrologiczna. To kolejny etap pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tenis i wielkoszlemowy Australian Open uczy nas cierpliwości o poranku. Jeszcze chwilę pouczy, a Norbert Michalak wyjaśni szczegóły. Ja czekam i się nie mogę doczekać, bo Kamil Majszak powinien już wyjść na kort. Podobno ma to nastąpić za 30 minut, choć jego mecz, przypomnę, planowo miał się rozpocząć o 6 rano czasu polskiego. Polak w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open zagra z doświadczonym 33-letnim Hiszpanem Pablo Carreno Bustą. Wcześniej, zgodnie z planem, Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy. Wrocławianin pokonał wymagającego Holendra Talona Grigspura 7-5, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie Polak zmierzy się z Serbem Miomirem Kecmanowiczem. Kibice piłkarskiej reprezentacji Polski dziś dowiedzą się, na którym stadionie będzie grać kadra. Sprawa ma zostać rozstrzygnięta podczas posiedzenia zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Według medialnych doniesień reprezentacja Polski będzie rozgrywać swoje spotkania, nie będzie rozgrywać swoich spotkań na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nowym gospodarzem 4 spotkań o punkty w tym roku ma być Stadion Śląski w Chorzowie. W swoim tempie i na dobrym poziomie w rajdzie Dakar jedzie motocyklista Konrad Dąbrowski. Polak zajął 9 miejsce podczas 8 etapu rajdu Dakar w klasie Rally 2. 8 etap był bardzo długi, znowu. Całe szczęście było szybciej, średnia prędkość była dość wysoka, dużo szybkich, takich płaskich odcinków, więc kilometry w sumie całkiem szybko ubywały. Ogólnie miałem bardzo podobny dzień jak do większości na tym rajdzie Dakar, jechałem bardzo równo, generalnie bardzo płynnie przejechany dzień. W klasyfikacji generalnej Dąbrowski jest na 8 pozycji. Pięściarz Tyson Fury powiedział dość. Brytyjczyk zdecydował o zawieszeniu na kołku bokserskich rękawic. Dość zaskakująca wiadomość, ale być może ostatnia porażka skłoniła go do takiej decyzji. Niespełna miesiąc temu Fury przegrał z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem w walce o pasy mistrza świata. Był to rewanż za majowy pojedynek, który również wygrał Usyk. Gdzie dziś straszy? Termometry straszą o tej porze w górach i na pograniczu Małopolski z Kielecczyzną. Tam nawet minus 10 stopni Celsjusza, a po południu na ogół będzie od minus 2 do 2 stopni. Ale większym problemem będą marznące opady deszczu rano na północy kraju. Im dalej w las, tym dalej na południe. Uwaga na drogach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga na drony. Uwaga na Justyna. Drona, powiedziałeś. Na drona, prawie. Tak. W ogóle uwaga na drona może gdzieś przelatywać. Justyna Grabasz. Dzień bez dobry, drona? Dzień dobry. Nie, gdzie twój bez dron? Drona. Nie, może się gdzieś czai. Trzeba uważać po prostu. Na uważamy. Niego. Dobrego dnia. Zapraszamy. Dobrego dnia. Olga Szućko pozostaje na stanowisku, do ekipy dołącza Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabarz i będziemy z Państwem do 12. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And anytime I know you're needing

Bardzo ładna melodia i rzecz o niepotrzebnym analizowaniu i braku umiejętności podejmowania decyzji. Kto się z tym nie zmagał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Think About It to C. Duncan w naszej piosence dnia. Piosence, która zapowiada także płytę artysty zaplanowaną, no właśnie, na za chwilę, bo podobno ukaże się 24 stycznia, tak więc trochę ponad tydzień dzieli nas od premiery albumu. Albumu, który nosi tytuł It's Only a Love Song. Jak sama nazwa wskazuje, będą to po prostu ładne piosenki o miłości, bo jak się okazuje, C. Duncan jest bardzo romantycznym człowiekiem. Romantyczne piosenki śpiewa także często ta oto pani, nawet jeśli są to opowieści o miłości toksycznej. Kasia Linz i Trucizna. Po co idę tam znów? Po co liczę na cud? Po co robię to sobie? Nominowana do paszportów polityki Kasia Linz. Gala paszportów i ostateczne rozstrzygnięcie dzisiaj wieczorem. Po 20.30 wszystko stanie się jasne. Kategorii jest 7. Film, scena, książka, sztuki wizualne, kultura cyfrowa, muzyka poważna, a także muzyka popularna. Kasia Linz jest nominowana właśnie w tej kategorii. Poza nią także dobrze znana z naszej anteny Daria ze Śląska, a także Kuba Więcek. Kuba, który niedawno stworzył między innymi znakomity projekt Hoshi i jeszcze ciekawsze Hoshi Sessions, a pod koniec grudnia wydał także świetny album z raperem Kozą. A tak muzycy brzmią w utworze Opar. Robię rap, pośrednio lubię chodzić do pracy. Świat się stał zepsuty, ktoś go musi odrobaczyć. Parę rzeczy chciałbym odzobaczyć. Widzę życie jak filmową adaptację gry w klasy. Wierzę, że jest jeszcze gdzieś azyl dla ludzi, którzy nie umieją płynnie zmieniać twarzy. Choć to i tak nieważne, to też mówię bez emfazy, bowiem zjedzą nas bogaci albo cieplarniane gazy. Dlatego teraz tańcz, tańcz, jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo. Tańcz, jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo.

terminal, który też trzeba chronić, czyli terminal gazowy pipeline, czyli też gazociąg idący pod dnem Bałtyku od strony Danii, więc tu ta potrzeba ochrony wojsk natowskich jest i to jest jeden punkt. Drugi punkt to jest oczywiście nasze inwestycje wiatrakowe planowane, czyli offshore, a przypomnę, że no nawet 60% polskiego miksu energetycznego według ostrożnych oczywiście szacunków w 2040 roku może pochodzić z Bałtyku, bo tam są świetne warunki, jeśli chodzi właśnie o offshore. Po prostu wieje. To jest druga sprawa. No oczywiście bardzo dużo będzie mowy o tych kablach podwodnych, które ostatnio były atakowane. To akurat dla Polski może jest nieco mniej istotne. Mamy tylko jeden kabel z Kołobrzegu na Bornholm, położony jeszcze przez Orange. Może nie tak istotny, ale dla Unii, dla krajów bałtyckich też bardzo istotna sprawa, więc piszemy o tym właśnie, że ten Bałtyk trzeba chronić i miejmy nadzieję, że te decyzje tam, jeśli chodzi o chronienie Bałtyku przez statki NATO, które już tam dopływają, żeby chronić tę infrastrukturę, zapadną, bo dla nas to jest niezwykle istotne z ekonomicznego punktu widzenia. No właśnie, Bałtyk nie tylko jest pięknym morzem, ale też niezwykle ważnym strategicznie. Rząd chce zakazać reklam sugerujących, że kredyt poprawi sytuację finansową kredytobiorcy. Chce w drugim kwartale tego roku przyjąć przepisy, które właśnie mają zwiększyć ochronę interesów osób, którym są oferowane no przede wszystkim kredyty konsumenckie, w tym też pewnie takie chwilówki. Pracuje nad tym UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No i ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Zgadzam się, to jest dobry pomysł. No potęga marketingu jest ogromna, wiemy o tym i te reklamy atakujące nas właśnie, nie wiem, kup 50-calowy telewizor, czy pojedź na wakacje, weź kredyt i wypoczywaj pod palmą, na pewno działają na wyobraźnię, natomiast realnie właśnie stwarzają te reklamy wrażenie takie, że nasza zasobność rośnie, a jest wręcz przeciwnie oczywiście. No i w tej zmianie przepisów ma być między innymi to, że ma być bardzo mocno informowane przy okazji reklamy takich choćby chwilówek czy innych kredytów konsumenckich, ma być bardzo mocna informacja, no, że niestety nasze zadłużenie czy nasze koszty rosną, a ja mam parę tutaj ciekawych liczb, bo to już w ubiegłym roku zaległości w spłatach kredytów Polaków sięgały już 86,5 miliarda złotych, 3 miliardy złotych w ciągu roku wzrosły i 2,5 miliony osób ma już problemy z regularną spłatą zadłużenia, więc to jest tym istotniejsze i myślę, że takiemu pomysłowi należy tylko przyklasnąć. No właśnie, mają być obowiązkowe, czytelne, wyraźne ostrzeżenia, a też ciekawostka, bo takie najważniejsze informacje na temat kredytu mają się znaleźć na pierwszej stronie formularza o kredyt. Czasami to się gdzieś znajduje na końcu mniejszymi literami zapisane, więc to nie jest takie dobre. Czekamy na tą zmianę. Polska negocjuje z Komisją Europejską sprawę oskładkowania wszystkich umów zleceń. Oskładkowanie to jeden z warunków, od których uzależniona jest wypłata kolejnych transz unijnych funduszy dla Polski w ramach KPO. Rząd chce jednak zmienić ten warunek. No i teraz tak, z jednej strony Polska jest podobno ostatnim krajem w Europie, który nie nalicza składek od wszystkich umów cywilnoprawnych, no ale z drugiej strony odprowadzanie składek byłoby taką rewolucją, bo wzrosłyby koszty pracy z jednej strony. No a tak naprawdę pytanie, komu tutaj na tym zależy? To jest prosta odpowiedź. Tutaj zależy na tym jednej instytucji, czyli takiej na trzy litery skrót, czyli ZUS, no bo oczywiście byłyby większe wpływy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, pracodawcy na pewno temu nie przyklasną, no bo po prostu rosną im koszty pracy. Dla tych osób, które podpisują te umowy o dzieło, bo to są oczywiście najczęściej umowy o dzieło, to też chyba nie ma takiego znaczenia, bo dotyczy to około 2,5 miliona osób, bo gdzieś szacuje się, że tyle tych umów cywilnoprawnych pracodawcy podpisują, z czego tylko 2% tych osób, dla nich jest to jedyne źródło zarobkowania, co oznacza, że gdzieś może mają etat, czy mają jakąś inną, lepszą umowę, a tutaj po prostu czyli sobie i tak składki odprowadzają. I tak składki odprowadzają, a no, będą miały mniej wtedy na rękę, wiadomo, no, że to jest pewien problem. Z drugiej strony, jeżeli ma się tą całą kwotę nieozusowaną, no to teoretycznie przynajmniej też można część odłożyć na przyszłą emeryturę, czy w coś zainwestować, choć wiemy, że o to o to jest ciężko. A tu jest też taki argument, 71% Polaków nie wierzy w wysokość przyszłej emerytury, więc no, na pewno nie będzie większości zależeć na tym, żeby do ZUS-u szły dodatkowe jakieś składki. No zobaczymy, co z tego wyniknie, no bo to jest jakaś tam obligatoryjna sprawa związana z KPO, więc musimy tutaj negocjować. Wiemy, że już władze tu myślą o jakimś vacatio legis, czy pół roku, czy rok. No zobaczymy, jakie będą ostateczne rozwiązania. Też wiem, że chcą zwiększyć kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, która no, stoi na straży tak tego dobrostanu pracowników, więc no rzeczywiście będzie ciekawie. Zobaczymy, jak te negocjacje się potoczą. No i u nas jeszcze jeden temat, bo władze Dolnego Śląska i Opolszczyzny zachęcają turystów do odwiedzania miejsc, które jeszcze kilka miesięcy temu zmagały się z wielką wodą. No a najbliższą okazją do takich odwiedzin mogą być ferie zimowe, które się już za chwilę zaczynają. No właśnie, zaczynają się ferie. No myślę, że nam wypada tylko i wyłącznie przyklasnąć i też zaapelować, żeby państwo odwiedzali te tereny, które tym kataklizmem we wrześniu zostały dotknięte. Warto pojechać na Dolny Śląsk, piękne góry, widoki, wycieczki, infrastruktura narciarska. A przypomnijmy też, że no, ceny są wysokie, nie każdego stać na to, żeby pojechać na narty, choćby nie wiem, w Alpy czy w jakimś innym kierunku, więc może to być znakomita alternatywa, nieco tańsza, a na pewno tam wszyscy będą powitani z otwartymi rękami i w bardzo miły sposób będą mogli spędzić wakacje, ferie na Dolnym Śląsku, więc to apelujemy. Zapraszamy, tak, zachęcamy. Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Informator ekonomiczny. dzisiejsza znakomita solenizantka Krystyna Prońko. 14 stycznia 1947 roku, dokładnie wtedy na świat przyszła ta właściwie, no co tutaj dużo mówić, ikona polskiego jazzu i soulu. Pani Krystynie życzymy wszystkiego co najlepsze i dziękujemy za takie znakomite wykony, jak właśnie między innymi Deszcz Wcisnej, który chwilę temu zaszczycił swoją obecnością trójkową antenę. 14 stycznia to nie tylko rocznica urodzin Krystyny Prońko, ale także Dzień Osób Nieśmiałych. Tak więc przyszło mi do głowy, że znakomicie dzisiaj wybrzmi Super Shy, super nieśmiały, jak się sam nazwał Tom Misz, tworząc swoje klubowe alter ego. Super Shy, czyli Tom Misch w utworze Moment by Moment. Utworze, w którym pojawia się także Jordan Rakey, z którym Tom Misch zresztą bardzo lubi współpracować. A ja mam dla Państwa niespodziankę koncertową. Otóż w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19 wystąpi Demon, znany z zespołu Laocze, w którym grał na perkusji. Teraz wkroczył na solową ścieżkę. W minionym roku wydał płytę Doskonale i tę płytę, chociaż prawdopodobnie nie tylko, zagra w tę niedzielę u nas w Trójce. Mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie, tak więc jeśli mają Państwo chęć odwiedzić Trójkę, posłuchać Demona na żywo, to śmiało zachęcamy do kontaktu. 227 Trójek to jest nasz numer telefonu. Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie, a na zachętę Latę w wykonaniu oczywiście Demona. To kij wydawał mi się nieśmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak kuchna śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wie o mnie podejrzanie dużo, ale uśmiecha się tak pięknie. Chodź, potańczymy na kruchym lodzie, choć posłuchamy, kiedy pęknie. Palę papierosa, on popija latte. Rozmawiamy sobie na różne tematy. Czuję, że nie wrócę dzisiaj sam do domu. On mi zapisuje swój numer telefonu. 6, 6. Dzieje się wszystko wszędzie naraz. Serce tak rośnie jak w dolinie Nilu. On robi z życia mi gwiezdne wojny. Ale za to w jakim pięknym stylu. Chciałby konkretnych deklaracji, ale przemilcza co drugie pytanie. Wysyła mnie do terapeuty, mówi: masz problem z zaufaniem. Nie wiem co robię, gdzie jestem, nie wiem. Czerwone flagi łopocą jak wściekłe. To znowu nawet nie spostrzegłem, jak znaleźliśmy się pod bramą piekieł. Znów się proszę i doskonale. I się otrzepię i pójdę dalej. Znów się proszę, bo człowiek musi. Demon i Michał Fox, Król w utworze Latę. Jeśli chcą Państwo wpaść na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę po 19, to zapraszamy. Podwójne wejściówki czekają. 227 Trójek, przypominam, nasz numer telefonu. Jako że dzisiaj 14 dzień stycznia, jak już mówiłam, Dzień Osób Nieśmiałych, to zaglądam jeszcze do kalendarza, żeby zobaczyć co więcej, a tutaj Dzień Ukrytej Miłości. Dlatego piosenki o miłości muszą nam się pojawić. Spandau Ballet i True. Za 8 minut godzina 10. So true, funny how it